another day. I've cancelled a doctor appointment. My stomach hurts a bit, but there's no reason for pain. I've nothing to say. Don't ask me about my religion. I've planned to death. It has something to do with precision. Ryder Tomasz Żanda, dzień dobry, to jest Nocna Polska i gość od razu wraz z nami, Grzegorz Szyma, czyli właściwie DJ Hiroshima. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Das Moon, trzecia płyta już za ile? Cztery dni mniej więcej, 8. 8 kwietnia, dokładnie, premiera. Krążek bardzo krwawy już na samej okładce. Nóż, Dead, The Kill. No miało być po prostu w sposób sugestywny, także myślę, że okładka, zawartość płyty, warstwa tekstowa, to jest płyta, która zamyka jakby, domyka, tak można powiedzieć, trójpak pewien, którym rozpoczęliśmy płytą Electrocution przez Weekend in Paradise i ta jest, myślę, domknięciem pewnego okresu funkcjonowania zespołu, który funkcjonował, no funkcjonuje do tej pory i tak promocja i trasa związana z tą płytą się odbędzie. Po prostu została stworzona przez grono ludzi, przyjaciół, pewną grupę stałą, że tak powiem, czyli Daisy Kowalski, Musiol, nasz producent Paweł Gawlik, no i, ty jako i moja skromna osoba. Tak. Powiedziałeś, to zabrzmiało to tak, jakbyś powiedział, no dobra, to już koniec zespołu Das Moon. Absolutnie nie, absolutnie nie. Niemniej mamy świadomość tego, że nadchodzi pewien czas zmian, tak sobie myślimy, i że tą trzecią, mówię, płytą domykamy pewien okres. Myślę, że płyta następna, taka na pewno będzie, pójdzie w troszkę innym kierunku. Na razie pewno nam jeszcze nieznanym, ale pewno czujemy gdzieś z tyłu, że też jakieś zmiany będą potrzebne. Macie na pokładzie poetkę, która świetnie sobie radzi z językiem ojczystym, ale tutaj po polsku raczej nie zaśpiewa niczego. No to był pewien wybór, który gdzieś na początku naszej działalności podjęliśmy. Wiele zespołów się z tym w Polsce pewno zmaga na początku, śpiewać po polsku, po angielsku. Wybraliśmy język angielski. Myślę, że ze względu, nie będę tu odkrywcą, i w jakiś sposób on nam bardziej pasował do muzyki, którą tworzymy. Ale właśnie, skoro o tych zmianach, to myślę, że te zmiany przy okazji kolejnej płyty właśnie mogą być zaskakujące. Czyli być może zaczepimy wreszcie o język ojczysty. Ja wybrałem celowo na początek utwór The Kill, to nieprzypadkowo zupełnie, dlatego że mam wrażenie, że to taki utwór, w którym najpełniej słychać wasze brzmienie. Tą taką wielowarstwowość, wielopoziomowość, tutaj pełna zabawa stereofonią, którą już się nikt w tej chwili prawie nie bawi. Cóż, no nam oczywiście trudno może troszkę komentować to, co my robimy, bo te utwory, które znalazły się na płycie, zostały po prostu przewałkowane przez nas tą i z powrotem. Ale widziałem, jak grała muzyka, widziałem, że ciągle cię bawi, bo wystukiwałeś rytm, machałeś głową, czyli ciągle cię cieszy to, co nie, ale jesteśmy w okresie teraz też prób, a w zasadzie już końca tych prób przed koncertami, które się odbędą no w sumie w całej Polsce, i rzeczywiście, że jesteśmy jakby w ciągu tego materiału, czyli ćwiczymy, więc cały czas te nuty gdzieś w nas tam tkwią. Przerwałem ci a propos oceniania własnej twórczości. No więc właśnie, trochę trudno, bo się nie ma dystansu, ale myślę, że to w sumie słuszna taka, nie wiem, uwaga. Rzeczywiście ten utwór łączy jakby tą wielowarstwowość, melodykę pewną i pewną to, z czym na ogół w utworach Das Moon możemy się spotkać, czyli pewną delikatność, a z drugiej strony, tak jak tutaj w refrenie, pewien pazur. No oczywiście w ramach muzyki, którą uprawiamy, czyli muzyki elektronicznej. Także, no i oczywiście od strony produkcyjnej właśnie we współpracy z Pawłem Gawlikiem, który uwielbia takie zabawy, czyli zabawę formą, można powiedzieć. Czyli nie korzystamy z presetów, które mamy bezpośrednio w urządzeniach, które są produkowane, tylko bawimy się w ten sposób, żeby z nich wyciągnąć. No, dbamy o to, żeby brzmienie Das Moon było na swój sposób niepowtarzalne, o ile można jeszcze we współczesnym świecie, w świecie takiej muzyki alternatywno-popowej, jak gdzieś w tych rejonach. Postindustrialnej bym to nazwał wręcz. No postindustrialnej, aczkolwiek z tym industrialem to też mamy wiele problemów, jak wiemy, bo to często ludzi odstrasza. Myślę, że twórczość nasza od pierwszej płyty też się troszkę zmieniła i to są echa bardziej industrialu niż bezpośrednio jako taki czysty. Gdzieś czytałem, że powiedziałeś, że jesteście za mało alternatywni dla alternatywnych i za alternatywni dla fanów popularnej muzyki. Tak, no myślę, że coś w tym jest. To być może ty jako dziennikarz muzyczny możesz bardziej to ocenić w sposób jakiś taki prawdziwy, ale tak takie mamy wrażenie, że ciągle się zmagamy gdzieś i w świecie właśnie alternatywy przez to, jak ten zespół prowadzimy, bo umówmy się, że prowadzimy go jak normalną taką fabrykę, w tym sensie, że wydajemy płyty, gramy koncerty. To nie jest zespół, który po prostu sobie wydaje płyty, a potem znika. Więc od tej takiej profesjonalnej strony to jakby funkcjonujemy na rynku. A znowu dla świata popu, no jak słyszymy, to nasza muzyka jest za mało popowa, no nie wiem, cokolwiek to znaczy, więc rzeczywiście jest taki może mały problem. No to skoro powiedziałeś o muzyce popowej, to chyba najbardziej właśnie popowy utwór na płycie, czyli Brain. even if it's true. Don't hurt yourself, I didn't mean the fight we had. Don't give away. It's impossible. Das Moon z płyty Dead. Płyta ukazuje się 8 kwietnia, więc za dni parę. Faktycznie bardzo popowo i tak brzmieniowo. Lubisz porównania? No cóż, no, polskie zespoły niestety są skazane ciągle na te porównania, co oczywiście wiele zespołów denerwuje, ale proszę bardzo. No nie będę porównywał w takim razie, to sam porównaj jak chcesz. Nie, no dochodzą inspiracje. Nie, no od, że tak powiem, inspiracji, od świata, w którym człowiek się, nie wiem, wychował i dźwiękami nasiąkł, czasem trudno uciec. I ten utwór rzeczywiście jest chyba najbardziej takim melodyjnym utworem na naszej płycie. No ja słyszałem, że to są depeszowe. Depeszowe nawiązania, ale... Naprawdę, no ale jest wokalistka, więc wszystko zmienia. No wszystko zmienia, dokładnie. Odpowiadasz zespole na stronę plastyczną również. Produktujesz okładki. Zgadza się. Na koncercie jaka jest twoja rola poza graniem? Znaczy nie, no na koncercie absolutnie moja rola jest już wyłącznie, skupiam się na graniu. Rzeczy, żadnej wizualizacji? Nie, wizuale są oczywiście przygotowane wcześniej i w tych wizualach no mam absolutny wpływ na te wizuale, ale one wcześniej powstają. No trudno, także ja rolę w zespole podczas koncertów absolutnie mam muzyczną, już nie plastyczną. Ale wszelkie rzeczy, które dotyczą rzeczywiście z tych spraw takich designerskich wokół zespołu, za te sprawy odpowiadam. Także to prawda, zarówno okładki, wszelkie związane gadżety z zespołem i w tym za tą stronę wizualną również. Sporo gracie za granicą? No więc za granicą, znaczy grywaliśmy za granicą, natomiast faktem jest, że obecnie skupiliśmy się na Polsce i postanowiliśmy jakby przejechać Polskę wzdłuż i wszerz z tą płytą. Jeśli ona się jakoś, nie wiem, sprawdzi tutaj, to myślę, że spróbujemy również za granicą. Natomiast ilość spraw rzeczywiście organizacyjnych, którą trzeba ogarnąć przy okazji wydania płyty, ustawienia trasy, była taka, że no na razie skupiliśmy się na Polsce. Na płycie gość specjalny, Tomek Świtalski. Szczerze mówiąc, już zapomniałem o tym, że był taki znakomity artysta w Polsce. Że był, jest ciągle. Był, jest, jasne. No tak, no Tomek się... wasza znajomość? Tomek się pojawił, ponieważ, nie wiem, no nasza znajomość to pewno sięga, nie wiem, jakiś tam przełomu lat, nie wiem, pewno jakichś 80-tych, 90-tych. Gdzieś jakoś tak po prostu się spotkaliśmy, a potem Tomek, to już na początku XXI wieku, zetknął mnie osobiście z Daisy Kowalski, czyli wtedy, znaczy wtedy i nadal, no właśnie, poetką Kamilą Janiak, która potrzebowała do swoich wieczorków poetyckich rodzaju, chciała te swoje odczyty wzbogacić o stronę jakąś taką podkładów muzycznych i Tomek nas jakoś tak wiedział, że jestem DJ-em, Daisy poetką, a on prowadził tu w Warszawie, odpowiadał za jakby taką organizację tego środowiska poetyckiego przy Staromiejskim Domu Kultury i po prostu spowodował, że się spotkaliśmy. No i cóż, i skoro przy tej trzeciej płycie jakoś sobie przypomnieliśmy, że dzięki Tomkowi w ogóle żeśmy się pojawili, można powiedzieć, w tym składzie na świecie. Więc taki trochę hołd, a poza hołd, no hołd oczywiście, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, Tomek Świtalski, czyli saksofon Kryzysu, Brygady Kryzys Izraela w swojej wczesnej fazie, no to oczywiście też jest ukłon taki mój, no w stosunku do tej generacji muzyków generalnie. No byłem jako mały chłopak wielkim fanem tej muzyki. Chodziłem na ich koncerty, a teraz skoro Tomek mógł zagrać na mojej, na naszej płycie, no to był to dla mnie po prostu w sumie spełnienie marzeń, szacunek. Także bardzo się cieszymy, że Tomek zaistniał w nietypowym dla siebie bardzo repertuarze, umówmy się. Co możemy jeszcze o tej płycie powiedzieć? Czego nie powiedzieliśmy? Co jest ważne dla ciebie? Cóż, no płyta powstawała półtora roku, więc włożyliśmy w nią masę sił i generalnie jest, tak jak mówiłem, podsumowaniem pewnego etapu. No cóż, wiążemy z nią duże nadzieje, nie ukrywam. Tak jak mówiłem, trasa. Rozpoczniemy 8 kwietnia w Warszawie, czyli można powiedzieć na własnych śmieciach, w klubo galerii Pies czy Suka. Mamy za sobą już jeden koncert w Warszawie sprzed dwóch tygodni w zasadzie, gdzie zaprezentowaliśmy od, można powiedzieć, deski do deski cały materiał z tej płyty. Bardzo się cieszymy, był pełen klub i myślę, że koncerty, z którymi zawitamy do wielu miast, będą się cieszyły powodzeniem. Zagramy między innymi to taka ciekawostka, w Gdańsku, to będzie w czerwcu, 1 czerwca, w klubie B90, to specjalnie akurat polecam, bo to też spełnienie pewnych naszych marzeń z zespołem Psycho TV, czyli taką legendą właśnie tu wspominanej, można powiedzieć, w jakimś sensie muzyki industrialnej. To będzie też taki dla nas ważny koncert tej trasy. No i cóż, zapraszamy oczywiście do śledzenia. Ci, którzy nas znają, to wiemy o tym, że nas słuchają, wchodzą na nasze strony, a tych, których być może za pośrednictwem chociażby tej audycji po raz pierwszy się zetkną z naszą twórczością, zapraszamy na nasze strony. Można wpisywać, googlować Das Moon i myślę, że wszystko wyskoczy od razu. Das Moon, moim zdaniem płyta Dead to krążek taki najbardziej dojrzały z waszych wszystkich i no, wiadomo, lata mijają, ale i najlepiej brzmiące. No, z pewnością jest to no, skutek tego, że troszkę już ze sobą jesteśmy od w zasadzie tam 2010 roku i myślę, że dojrzeliśmy jako ludzie, jako twórcy. I ta płyta jest na pewno najbardziej dojrzałą. No, pewno jak będziemy ewentualnie rozmawiali przy okazji czwartej płyty, to pewno będę mówił podobne rzeczy, ale to jest autentyczna prawda. Przy tej płycie jakby można powiedzieć, że nie było żadnych przypadków. W pierwszej płycie zawsze zespoły przychodzą i wrzucają wszystkie pomysły, które im chodziły pewno przez lata po głowie, ale te pomysły nie są jeszcze odsiane, że tak powiem. A tutaj jest takie, na tą chwilę można powiedzieć, creme de la creme zespołu Das Moon. Grzegorz Szyma był gościem Nocnej Polski. Das Moon, płyta Dead, już 8 kwietnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Das Moon z nowej płyty, Grzegorz Szyma jeszcze przez chwilę wraz ze mną. Nie powiedzieliśmy w końcu o Tomku Świtalskim, który w tym utworze się pojawił właśnie. Tak. Tak zabrzmiał właściwie, jakby był szalony sen włączony między elektronikę. To prawda, Tomek na płycie pojawia się w dwóch utworach bardzo charakterystycznych. Jednym właśnie Locust, drugim Forest. Jeden jest, tak, to jest wejście szalonego rockmana lat 80. w formułę 21-wiecznego zespołu w elektro. Tak, i w drugim utworze tak naprawdę takim na wpoły, można powiedzieć w zasadzie utworze filmowym troszkę, bo to jest bardziej melodeklamacyjno taki utwór poetycko-muzyczny. Nie wiem, jak go nazwać. Myślę, że akurat w tych dwóch utworach no, fajnie się odnalazł. W każdym razie my jesteśmy bardzo zadowoleni. Grzegorz Szyma, Das Moon, raz jeszcze dziękuję bardzo. I przez chwilę jeszcze poezja i elektronika, czyli Emily and the Noise.

Trudem krzesła zapominam, że to dopiero przedsmak. Pożałuję tego dziś. Zaklinam się do wina. Rzadko mi się śni. Delfina. Gdy ostatni dzień się zaczyna, biegnę swoim tempem. Będziesz niebezpieczna, zaklinam cię. Czego nie chcę, zapach benzyny budzi we mnie niesmak. Zatrzymaj się choć na godzinę, delfina. Rzadko mi się śni. Delfina. Nim poczuję zimny lęk, moją skórę zwilży krew, twoja krew.